Sabira Hanım onları yemeğe çağırdı. Çorba, yeşil fasulye, yoğurt ve helva. Aylar sonra ilk kez ev yemeği yediler. Tadı damaklarında kaldı. Yemekten sonra Sabire, Sadullah'ın elinden tutup avluyu gezdirmeye çıktı. Tel örgüyle çevrili maydanoz, nane, soğan maşaraları. Bir kayısı, bir kiraz, bir ıhlamur. Kayısı olmuş, meyvesinden yediler. Civcivlerini peşine takıp dolaşan çilli tavuğu seyrettiler. Sonra o tekir kedi cana yakın. Geldi Sadullah'a yanaştı. Sadullah kediye alışkın. ''Bunun adı ne?'' dedi. Sabire, ''Tekir, benim de kedim vardı İstanbul'da ama bu da güzel.'' Sadullah kediyi okşadı, nedense annesini hatırladı. Sabire demeyi becerememiş, kadına ''Sabır anne'' deyip duruyor. Her gördüğü şey için ''Bu ne, bu ne?'' diye soruyordu. Çeşme, musluk, hortum, teneke, semaver, odun, kömür deposu, kazma, kürek, yarılmış çekirdeği çıkarılmış, bir bez üzerine dizilip kurusun diye odun deposunun üzerine serilmiş kayısılar. Onlar orada avluyu, evi, odun deposunu dolaşa dursunlar. Kenan'la Halim Baba, serin dükkanda limonlu ıhlamur içerek uzun bir sohbete dalmışlardı. ''Yahu Halim Baba, bu meyhaneci Ali'ye niye cellat diyorlar? Şeker gibi adam.'' Halim Efendi gülümseyerek iri ıhlamur bardağından iri bir fırt çekti. ''Bunun babası epeyce varlıklıydı. Zahire tüccarı. Bu da bir evin bir oğlu. Güreşe meraklıydı. Okumadı ama Kara Kucak'ta birinci oldu. Babası ölünce amcaları malı paylaştı. Zaten ortaktılar. Bunu hasır üzerinde bıraktılar. Bu hesaptan kitaptan anlamaz.'' Yaramaz arkadaşlarıyla arada bir İstanbul'a hovardalığa giderdi. Para suyunu çekince bir arkadaşı demiş ki, ''Ali, bir meyhane açalım burada, hiç yok, parayı desteleriz.'' Dediği gibi de oldu. Adını Bahar Gazinosu koydular. Dolup taştı. İstanbul'dan türkücü bile getirdiler. Sonra bu Safya, ortağı bunu kündeye getirip paraları aldı kaçtı. Bu da gazinoyu meyhaneye çevirdi. Bahtı açıktır keratanın. Yine kazanmaya başladı. Halim Baba, cellata gelemedin daha. Halim Efendi ıhlamurdan bir fırt daha çekti. Sabırlı ol yeğenim, burada vakit çok, iş yok. Lafın belini kıracaksın ki sohbet koyulaşsın. Evet, ne diyorduk? Meyhane açmış. Ha, açtı evet, hiç vukuatı yoktur. Lakin bir alacak verecek davasından içeri düştü. İşe bak sen. Ya içeri düştü. Tabii mapushanenin raconunu bilmiyor. Daha ilk gün ağanın adamı gelmiş haraç istemiş. E bu da diklenip git lan deyince adam bıçağı çekmiş. Vay vay. Bu Ali yumuşak başlıdır ama mangal gibi yürek var. Bıçaklı adamı şöyle göğsünden itiverince adam ardındaki sandalyeye takılıp yüzü koyun düşüvermiş. E kavga geliyor işte. Yok canım. Adam kendi bıçağının üzerine yığılıp cartayı çekmiş. Allah'ın işine bak. Tabii şahitler falan var. Bizim Ali nefsi müdafadan yırtmış. Peki ağa? Ağa işin peşini bırakır mı? Bırakmaz, yoksa forsu kalmaz. Kimse onu it yerine komaz. Ali'ye Sabire Hanım bir poşet içinde çamaşır, meyve falan göndermiş. Ali poşeti yatağa boşaltmışken, ağa başına bitivermiş. ''Ulan hırbo'' demiş, ''yolumuza taş koydun, ben sana o meyveleri yedirir miyim?'' diyerek Ali'nin boğazına sarılmış. Ali o şaşkınlık içinde elindeki boş poşeti herifin başına geçirivermiş. Bir zaman çekişmişler, sonra ağanın nefesi daralıp kütük gibi devrilmiş. ''Al sana bir cinayet daha.'' ''Yok, bu sefer iş başka.'' ''Nasıl?'' ''Adamda kalp varmış.'' Bir yandan heyecan, bir yandan nefessiz kalınca kalp krizinden gidivermiş. Gardiyan, doktor, hakim netice belli olunca Ali'yi mahkemeye bile çıkarmamışlar. Dünyada neler oluyor yahu? Neler ki neler. Tabii içeride bunlar olup biterken hani ne demişler? Şeyh uçmaz, müritleri uçurur misali. Dışarıda Ali'nin destanı yazılıvermiş. Neler anlatılmış neler. Ali duysa dudağı uçuklar. Netice bizim Ali piyürüpak girdiği mapus tavundan iki leş bir şöhrette çıkıvermiş. Şöhret? Şöhret işte sorduğun soru. Cellat. Kim takmışsa ona böyle bir lakap takmış. O gün bugün sürer gider. Kimse bu yörede Ali'ye posta koyamaz. Çekinirler. Halbuki şeker gibi adam. Öyledir, iyiliksever. Peki sen ne yapacaksın bu meyhanede? Kenan biraz düşünür, sonra... Canlı müzik. Ben hem çalar hem söylerim ama tek saz ile olmaz. Bir ekip kurmalı. Burada ud, kanun, klarnet çalan var mı? Yok, sade Zeynel Efendi'nin cazı. Caz mı? Yok be, takılıyorlar. Yaşlıdır Zeynel Efendi. Kanun çalar, roman gençlerden bir klarnet, bir darbuka, düğünlere gider. Güzel, bu adamı ayarlarız. Yalnız Ali'nin geliri az, size fazla bir şey veremez, hele 4 kişi olunca. Ona da bir çare bulunur elbet. Meyhaneyi yenileriz, yine bahar gazinosu olur. Olmaz, bura halkı içmez. İşte sarhoş takımı, sağdan soldan gelenler batakhane derler oraya. Sen daha iyi bir iş tutsan. Benim işim bu Halim Baba, başka iş bilmem. Bulsam da beceremem. Sen bilirsin. Ali ile oturdular. Kenan anlattı, Ali dinledi. İşte yukarıdaki projeler. Ali, Zeynel Efendi yaşlıdır, gece o saate kadar dayanabilir mi? Para canlısıymış, böyle adamlara arpayı verdin mi Fizan'a gider. İyi de arpa nerede? Olacak, o da olacak. Yahu Kenan, beni masrafa sokacaksın. Şurada işte karınca misal geçiniyoruz. Olmaz, durmayalım düşeriz denilmiş. Şu boya işini yapmasak? Olur mu? Boya olacak ki yenilik, temizlik belli olsun. Yeni müşteriler gelsin. Unutma, buranın adı eskisi gibi Bahar Gazinosu oluyor. Şehre ilanlar asacağız. Bir fayton tutarız, bir de cazgır. İstanbul'dan gelen sanatçı eşliğinde canlı müzik. Bahar Gazinosu yenilendi diye bağırır. Ali sigara üstüne sigara içiyor. Yıllardır hep aynı şey, hep aynı şey. Kendi de bıkmıştı ama bu yenilik onu korkutuyordu. Elindeki 3 kuruşu boya badanaya harcamaktan korkuyordu. Bir yandan da heyecanlanıyor, eski günlerdeki Bahar Gazinosu'nun hayalini kuruyordu. Çağırdılar Zeynel Efendi'yi, tanıştılar. Kenan, ben türkü bilmem Zeynel Bey, o fasıl size ait. Biz de klasik müziği unuttuk ama merak etme. Ben eskiden Ankara'da çok çaldım, hatırlarım. Zaten gündüz çalışacağız, bir repertuar yapacağız. Zeynel Efendi çipil gözleriyle sürekli Ali'yi süzüyor, sonunda dayanamadı. Ali oğlum, yevmiyeyi ne yapacağız? Ali, anlaşırız, merak etme. Nitekim vur aşağı çek yukarı pazarlık bitti, anlaşma imzalandı. Böylece Bahar Gazinosu'nun saz heyeti kurulmuş oluyordu. Meyhaneyi birkaç gün kapadılar. Tadilat var dediler ama burası küçük yer. Haber hemen yayıldı. Cellat gazinoyu yeniliyormuş. İstanbul'dan sanatçı gelmiş, canlı müzik yapılacakmış. Fıstık gibi bir karı diyorlar. Beyaz masa örtüleri, çiçekler, bardaklar, gazino mis gibi olmuş, mis. Bu arada Kenan repertuvarı hazırladı. Türkülerin dışında kendinin de iştirak edeceği Adalardan bir yar gelir bizlere, Erkilet güzeli bağlar bozuyor ve benzeri gibi hareketli parçaları koydu. Kendi de denemek için çalıp söyleyeceği 1-2 şarkı seçti. Geçti sevdalarla ömrüm, ihtiyar oldum bugün. Güfte Hüseyin Siret, beste Şükrü Tunar. Hüseyin'i, Udi Hrant'ın meşhur şarkısı. Hastayım yaşıyorum görünmez hayal ile ve benzeri 1-2 şarkı daha. Sesi gitmişti ama pes perdeden usulüne uygun hala okuyabiliyordu. Gazino günlerinden kalma bir köşeye atılmış ses düzenini elden geçirip kurdu. Boya badana bitip masalara beyaz örtüler çekilince program hazır hale gelmişti. Bu beyaz örtüye Ali çok itiraz etti. 2 günde kirlenir deyip duruyordu. Kenan ona da bir çare buldu. Örtü üzerine kalın naylon monte ettiler. Dökülen bir şey olursa anında siliniyor, tertemiz oluyordu. Bahar gazinosu tabelası da kirlenmiş, yıpranmıştı. Tabelacı Celal onu elden geçirdi. Açılış pek parlak oldu. Meyhaneye tenezzül etmeyip şehir kulübünde kafa çeken bürokratlar, avukatlar, tüccar takımı kamilen gelmişti. İlave masa koydukları halde yer darlığı çekildi. Kenan hem sunuculuk yaptı hem çaldı söyledi. Bazı hovardalar birbirlerinin kulağına eğilerek ''Karı nerede, karı?'' diye sordular. Ama iş az sonra anlaşıldı. İstanbul'dan gelen bu kemancıymış. Gerisi bildiğimiz Zeynel Efendi'nin cazı. Ali bu arada çaktırmadan fiyatlara zam yapmıştı. Program bitip kafalar dumanlı olduğundan bu fiyat farkı pek anlaşılamadı. Ali bir haftada yaptığı masrafı çıkarmış, bahar gazinosu eski günlerine dönmüştü. Ancak klasik müzikten anlayan pek yoktu. Kenan'ın tek başına çalıp söylediği şarkılar alkış alamadı. Ama şu oldu. Ehli keyfin kendi arasında, bazen bir tüccarın bahçesinde, bazen bir resmi dairenin düğün salonunda yaptıkları hususi toplantılara davet edildi. Bu ekstra işler Kenan'a epeyce para kazandırdı. Ne var ki seçkin müşteriler gazinodan çabuk bıktı. Azar azar ayaklarını çektiler. Ali ve Saz takımı eski müşterilere kalmıştı. Ali yine de memnundu. Bu hamle onu canlandırmıştı. Ara sıra Kenan'a takılıyordu. İkinci bahar kısa sürdü ortak. Kenan bezgin. Biz elimizden geleni yaptık. Yaptık sağ ol. En azından dükkan yenilendi. Az şey mi bu?